اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ رعد کی 15 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے۔ اس 15ویں آیت میں یہ آیت سجدہ تھی، آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جو آیت سجدہ کو پڑھے اس پر بھی سجدہ واجب ہو جاتا ہے اور جو سنے اس پر بھی سجدہ واجب ہوتا ہے۔ ہاں، اس میں فقہا کا اختلاف ہے کہ کیا ٹیپ ریکارڈر کی آواز پر یا اسی طرح جیسے ابھی آپ کے پاس ریکارڈڈ یہ پروگرام ہمارا آئے گا تو کیا ریکارڈنگ کو سننے پر بھی سجدہ لازم ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اس میں اگرچہ اختلاف ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ اس طرح کوئی آپ ٹیپ ریکارڈر پر آیت سجدہ سنیں، ریڈیو پہ آپ سن رہے ہوں یا کوئی ویڈیو جیسے یہ آپ کے سامنے پروگرام آ رہا ہے سنیں آیت سجدہ، تو بہتر ہے کہ سجدہ کر لیا جائے، اس میں شرن کوئی حرج نہیں ہوتا۔ قل من رب السماوات والارض، آپ فرمائیے، یعنی اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے سوال کیجئے کہ من رب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے؟ قل اللہ، پھر آپ خود ہی فرما دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی۔ ان کفار سے سوال کرنے کا مقصود انہیں اصل میں دعوت فکر دینا ہے کہ یہ بتاؤ کہ اس کائنات کا، زمین و آسمان کا پالنے والا کون ہے، یہ نظام قدرت چلانے والا کون ہے؟ اگر یہ کہیں گے کہ نظام قدرت چلانے والے یہ بت ہیں تو یہ خود ان کی دلیل کا رد، ان بتوں کا عمل ہو جائے گا کہ یہ نہ ہل سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، بلکہ خود اپنے بناوٹ میں، اپنے بننے میں انسانوں کے محتاج ہیں، تو وہ کائنات کا نظام کیسے چلا سکتے ہیں؟ تو ان کو ماننا پڑے گا کہ ایک ذات ایسی ہے جو ان بتوں کے علاوہ اس پوری کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے، اور وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ لہذا یہ سوچیں گے اور ان کی فکریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تک رسائی حاصل کر سکتی ہیں، لیکن یہ زبان سے اقرار نہیں کریں گے۔ لہذا قل اللہ، پھر آپ خود ہی فرما دیجئے کہ وہ اللہ ہے۔ قل افاتخذتم من دونہ اولیاء، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے کہ کیا تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ایسے دوست بنا لیے؟ لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، کہ جو اپنی جانوں کے لیے نہ کسی نفع کے مالک ہیں نہ ضرر کے مالک ہیں۔ تو یہ اصل میں ان کفار کو ایک دعوت فکر، ایک سوچ دی جا رہی ہے، ان کو تفکر کی دعوت دی جا رہی ہے کہ جو خود اپنے نفع اور ضرر کے مالک نہیں ہیں، کوئی گندگی بیٹھ جائے، کوئی گندگی گر جائے، کوئی مکھی وغیرہ ان پہ بیٹھ جائے تو اس کو خود صاف نہیں کر سکتے، بلکہ اپنی تخلیق میں، اپنی پیدائش میں انسانوں کے بنانے کے محتاج ہیں، تو ان کو پھر اللہ تعالیٰ کے علاوہ اپنا حمایتی، اپنا دوست، اپنا مددگار کیوں تصور کیا جائے؟ قل، آپ فرما دیجئے، هل يستوي الأعمى والبصير، کیا اندھا اور بصیر یعنی دیکھنے والا، بینائی رکھنے والا، یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ یہ آیت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی، یعنی اعمى سے مراد ابو جہل اور بصیر سے مراد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اور عام مفہوم لیں تو کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتا ہے؟ کہ کافر اور مومن برابر ہو سکتا ہے؟ کیا ہدایت پر ہونے والا اور گمراہ یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ام هل تستوی الظلمات والنور، یا کیا اندھیرے اور اجالے برابر ہو سکتے ہیں؟ یقینی سی بات، یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ بلا تمثیل، یہ قرآن کی خود امثلہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی مثال بیان کرنے کے لیے یقیناً نہیں بیان کی گئی، کہ جس طریقے سے اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے، اندھیرے اور اجالے برابر نہیں ہو سکتے، اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور یہ بت کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ فتشابہ الخلق علیہم، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایسے شریک ٹھہراتے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرح کچھ بنایا؟ تو ان کفار کو ان بتوں کا اور اللہ تعالیٰ کا بنانا ایک جیسا معلوم ہوا، مشابہ معلوم ہوا، یعنی مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کچھ شرکا بنایا اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ شرکا اس کائنات کا نظام چلا رہے ہیں، یا یہ جو ہمارے بت ہیں یہ کوئی چیز پیدا کر رہے ہیں، تو ان کو یہ بھی ایک سوچ دی جا رہی ہے، ایک سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر تمہارا یہ نظریہ ہے بھی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے چیزیں پیدا کی بالفرض، ان کے نزدیک بالفرض، تو یہ بت بھی اس طرح ہی تو پیدا کر رہے ہیں، تو ان سے یہ پوچھا جائے یا ان کو یہ سوچ دی جائے کہ یہ بتاؤ کہ خود یہ اپنی پیدائش میں محتاج ہیں کہ نہیں ہے، جب محتاج ہیں تو پھر یہ اللہ کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وجود میں کسی اور کا محتاج نہیں ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ آئیے اللہ کے لیے ایسے شریک ٹھہراتے ہیں جنہوں نے اللہ کی طرح کچھ بنایا، یعنی بظاہر ان کے گمان میں کہ انہوں نے اللہ کی طرح یہ بھی کچھ بناتے ہیں، تو انہیں ان کا اور یعنی بتوں کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنانا ایک جیسا معلوم ہوا، حالانکہ یہ ایک جیسا نہیں ہے، کیونکہ یہ تو کچھ بنانے پہ قادر ہی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پیدا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی سب کچھ بنایا، اور یہ بت اپنی بناوٹ میں خود انسانوں کے محتاج ہیں، لہذا ان کی طرف کسی چیز کے بنانے کی نسبت کرنا ہی غلط، اور نہ اس کی نسبت کرنے کے بعد انہیں اللہ کے برابر شریک ٹھہرانا یہ درست۔ قل اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار، آپ فرما دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر شے کا پیدا فرمانے والا ہے اور وہ ہی اکیلا سب پر غالب ہے، واحد القہار، وہ اکیلا سب پر غالب ہے۔ لہذا اللہ تعالی نے واضح طور پر بیان فرما دیا کہ ہر شے کا خالق اللہ تعالی ہے۔ یاد رکھیے کہ تخلیق میں کوئی چیز، کسی چیز کو پیدا کرنا، یہ اللہ تعالی کے لیے معاذ اللہ ہم اس کو عیب میں شمار نہیں کریں گے۔ مثلا گمراہی کو اللہ نے پیدا کیا، گناہوں کے آلات کو بھی یقینی سی بات ہے اللہ نے پیدا فرمایا، اس طرح بتوں کو بھی اللہ نے ہی پیدا فرمایا، اگرچہ سبب انسان بنتے ہیں کہ وہ بناتے ہیں، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالی نے جو چیزیں بنائیں انہیں ان مقاصد کے لیے نہیں بنایا جن مقاصد میں بعض لوگ ان کو استعمال کر رہے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان چیزوں کو اگر معرض وجود میں لانا کا ارادہ فرمایا یا ان کے لیے کوئی بیچ میں رکاوٹ نہیں ڈالی، ان کو پایہ تکمیل تک پہنچنے کو نہیں روکا، تو وہ ہماری آزمائش کے لیے ہے، تاکہ مطلب گناہ پیدا فرمائے۔ ان کو پیدا کرنے والا بھی اللہ تبارک و تعالی ہے، یہ چونکہ بحث آئی تو میں نے ذکر کیا، ورنہ یاد رکھیں کہ اللہ کی طرف گناہوں کی پیدائش کی نسبت کرنا یہ بے ادبی میں شمار کیا ہے اکابری نے اسلام نے، کہ اللہ نے زنا کو پیدا کیا، اللہ نے جھوٹ کو پیدا کیا، حالانکہ خالق اللہ تعالی ہی ہے۔ بلکہ اگر کوئی معاذ اللہ یوں انکار کرے کہ نہیں، جو نیکی اچھی چیزیں ان کا خالق اللہ تعالی ہے اور برائیوں کا خالق کوئی اور ہے، تو وہ کافر ہو جائے گا۔ لیکن یہ منسوب کرنا ایک بے ادبی میں شمار اس لیے کیا گیا کہ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کی عظمت دل میں کم ہوتی محسوس ہوتی ہے، اور فقہ ہر اس چیز کام سے، ہر اس فعل سے، ہر اس قول سے، ہر اس بات سے روکتے ہیں جس کے ذریعے عظمت باری تعالی دل میں کم ہوتی محسوس ہو یا کم ہونے کا اندیشہ ہو۔ بہرحال لیکن ہر چیز کا خالق اللہ ہے۔ یہاں پہ میرے بیان کرنے کا مقصود یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی نسبت فاعل حقیقی ہونے کے اعتبار سے کسی اور کی طرف نہیں کر سکتے۔ فاعل حقیقی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حقیقتاً پیدا کرنے والا اللہ تعالی ہے، لیکن ہم بعض اوقات مجازن جو سبب چیزیں سبب بن رہی ہوتی ہیں، کسی شے کی پیدائش کا سبب بن رہی ہوتی ہیں، ہم ان کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر تصویر، تصویر اللہ نے ہی پیدا کی ہے، لیکن ہم منسوب کر دیتے ہیں مصور کی طرف، جی انہوں نے تصویر بنائی، حالانکہ پیدا کرنے والا اللہ تعالی ہے، بنانے والا اللہ تعالی ہے۔ تو اصل فاعل اللہ تعالی ہوا، جو اصل میں کام کرنے والا ہوتا ہے اس کو فاعل حقیقی کہتے ہیں، اور جو بیچ میں سبب بننے والا ہوتا ہے اس کو فاعل مجازی کہہ دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے جب یہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی ہر شے کا خالق ہے، تو یہاں اس کے فاعل حقیقی ہونے کا ذکر ہے، اور جہاں پر مطلب دیگر چیزیں انسان بناتے ہیں، بہت سارے بلڈنگیں بناتے ہیں، مختلف قسم کی چیزیں تیار کی جاتی ہیں، جیسے ڈیکوریشن پیسز وغیرہ تیار کیے جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ فلاں ادارے نے بنایا، فلاں شخص نے بنایا، فلاں کاریگر نے بنایا، فلاں شخص نے اس کو تیار کیا ہے، تو یہ نسبتیں تمام مجازی ہوتی ہیں۔ خالق اصلا ہر چیز کا اللہ تبارک و تعالی ہے، اور اس کا کسی بھی چیز کا پیدا کرنا یہ برا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ہماری بعض اوقات آزمائش کے لیے ہوتا ہے، ہاں اس چیز کا غلط استعمال، اور اگر پیدا کر کے اللہ نے روکا ہو تو پھر اس سے نہ روکنا یہ غلط ہوتا ہے اور باعث گرفت ہوتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ انزل من السماء ماء، اور اس نے آسمان سے پانی کو نازل فرمایا، فصالت اودیتن، تو اودیتن بقدرها، تو اس پانی کی وجہ سے جو وادیاں ہیں وہ اپنی مقدار کے مطابق بہ چلیں، بہ نکلیں، یعنی جب پانی برستا ہے تو پھر وہ جیسے وادیاں ہوتی ہیں پہاڑوں کے دامن میں، یا جیسے ندی نالے ہوتے ہیں جتنی ان میں کشادگی وسعت ہوتی ہے اس کے مطابق ان میں پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ فاحتمل السیل زبد الرابیا، تو پانی کی رو اس پر ابھرے ہوئے جھاگ اٹھا لائی، یہ جو پانی بہ رہا ہے۔ فاحتمل السیل، سیل کہتے ہیں، سیلاب کو بھی کہا جاتا ہے، بہنے والے پانی کو بھی کہتے ہیں، تو یہ پانی ابھرے ہوئے جھاگ کو اٹھا کے لایا۔ آپ نے دیکھا ہو جب پانی تیزی کے ساتھ چلتا ہے تو اوپر جھاگ بن جاتے ہیں۔ یہ مثال کیوں دی جا رہی ہے انشاءاللہ بھی میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ پھر فاحتمل السیل زبد الرابیا، تو پانی کا جو یہ بہنا ہے یہ اپنے اوپر ابھرے ہوئے جھاگ اٹھا کے لایا۔ ومما یوقدون علیہ فی النار ابتغاء حلیۃ او متاع زبد مثلہ، اور جس پر آگ، اور جس پر یہ لوگ آگ کو جلاتے ہیں، کس وجہ سے؟ زیور بنانے کے لیے یا کوئی اور اسباب بنانے کے لیے، مثلا جیسے سونا ہے، اس کے نیچے آگ جلائی تو سونا بھی پگھل کے ابلے گا، اس پہ بھی جھاگ آ جاتا ہے۔ اسی طرح برتن وغیرہ بنانے کے لیے کوئی کسی دھات کو ابالا، گرم کیا، تو وہ ابلنے کے بعد اس کے اوپر جھاگ بن جاتے ہیں۔ زبد مثلہ، اسی پانی کے جیسے اوپر جھاگ بنے تھے اسی کی مثل ان پہ بھی جھاگ بن جاتے ہیں۔ تو یہ اصل میں بیان کرنے کا مقصود یہ ہے کہ جس طریقے سے چیز کی اصل نیچے رہ جاتی ہے اور جھاگ آہستہ ختم ہو کے اڑ جاتے ہیں، اسی طریقے سے حق ہمیشہ باقی رہے گا اور باطل ایک جھاگ کی مثل ہوتا ہے کہ وہ بظاہر ایک دم بڑا سا نظر آتا ہے لیکن آہستہ آہستہ سب جھاگ ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آگے شاید فرمایا کہ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی حق اور باطل کو بیان فرماتا ہے۔ اسی طرح جیسے یہ مثال بیان فرمائی کہ پانی قائم رہتا ہے، جھاگ ختم ہو جاتے ہیں، سونا باقی رہتا ہے، اس کے اوپر کا جھاگ ختم ہو جاتا ہے، جس دھات کو ابالا جا رہا ہے وہ دھات برتن کی شکل میں باقی رہ جاتی ہے اور جھاگ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حق اور باطل جب آتے ہیں تو ٹکراتے ہیں آپس میں، بعض اوقات باطل بالکل اوپر نظر آتا ہے جھاگ کی مثل، لیکن پھر حق باقی رہ جاتا ہے اور باطل جھاگ کی طرح ختم ہو جاتا ہے۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، تو جھاگ جل کر دور ہو جاتا ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ، اور وہ چیز جو لوگوں کو نفع پہنچاتی ہے، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں باقی رہ جاتی ہے۔ یہ وہی مثال سے سمجھا رہے ہیں کہ جیسے پانی ہے یہ لوگوں کے نفع کے لیے ہے، تو جھاگ تو ختم ہو جاتا ہے، پانی باقی رہ جاتا ہے۔ اسی طرح سونے کے اوپر جو جھاگ ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ جل کر ختم ہو جاتا ہے، سونا لوگوں کے نفع کے لیے باقی رہ جاتا ہے۔ اسی طرح مختلف دھات کے جو برتن بنائے جاتے ہیں تو دھات باقی رہ جاتی ہے لوگوں کے نفع کے لیے، جھاگ ختم ہو جاتا ہے۔ یوں ہی جب حق اور باطل ٹکراتے ہیں، بعض اوقات باطل غالب آتا ہے، لیکن اس کے غالب آنے کو دائمی اور حتمی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سمجھنا یہ غلط ہوتا ہے، کیونکہ جھاگ کی مثل ہے، یہ باطل کچھ عرصے بعد ختم ہو جائے گا اور حق باقی رہے گا۔ کذالک یضرب اللہ الامثال، اللہ تعالیٰ یوں ہی مثالیں بیان فرماتا ہے۔ کن کے لیے؟ للذین استجابوا لربہم الحسنی، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے رب کا، ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے اپنے رب کا حکم مانا حسنی ہے، جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مانا ان کے لیے حسنی ہے، یعنی اس حق کو قبول کیا ان کے لیے حسنی ہے۔ حسنی کسے کہتے ہیں؟ اس کی مختلف تفاسیر ہیں، جو جمہور کا قول ہے اس سے مراد ہے جنت، کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کرتے ہیں، اس کے احکامات کو قبول کرتے ہیں، اس کی دی ہوئی تعلیمات کو اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے اوپر نافذ کر لیتے ہیں، اختیار کر لیتے ہیں، ان کے لیے جنت ہے۔ والذین لم يستجیبوا له لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به، اور وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہیں مانتے یا جنہوں نے اللہ کا حکم نہ مانا، ان کے لیے اگر زمین کی تمام چیزیں ہوں یا اسی کی مثل اس کے ساتھ اور بھی کچھ ہو تو وہ ضرور اس کو فدیے کے طور پر دے دیتے، یعنی اپنی جان چھڑانے کے لیے دے دیتے۔ یہ بڑی پیاری مثال بیان فرمائی کہ جو لوگ آج اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے، اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھتے ہیں، تو جب یہ بروز قیامت پہنچیں گے اور وہاں پر ان کو حق اور باطل بالکل نظر آئے گا کہ حق اب ثابت ہے اور باطل جھاگ کی طرح اڑ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اس وقت ان کو اتنا حسرت ہوگی، اتنا پچھتاوا ہوگا اتنے یہ نادم شرمندہ ہوں گے کہ اگر زمین اور اس کی مثل بھی ان کے پاس کوئی مال ہو اور یہ کہا جائے کہ اچھا چلو تمہاری غلطیوں کے تدارک یا کفارے کے طور پہ یہ مال بطور فدیہ دے دو تو یہ فوراً دے دیں گے، لیکن وہاں پر پھر پچھتانا نفع نہیں دے گا، وہاں پر ندامت کا اظہار کرنا نافع نہیں ہے، وہاں پر اپنی غلطیوں کا اعتراف کوئی نفع پہنچانے والا نہیں ہوگا۔ اولئک لہم سوء الحساب، یہی وہ لوگ ہیں جن کا برا حساب ہوگا، سخت قسم کا حساب و کتاب، برا حساب ہوگا۔ وماواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وبئس المہاد، اور یہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہ بئس افعال ذم میں سے آتا ہے، اور افعال مدح و ذم کے اندر تعجب والا معنی ہوتا ہے جمہور نحوی حضرات کے نزدیک، اس لیے ان کا ترجمہ ذرا تعجبیہ انداز میں کیا جاتا ہے۔ اور یہ کیا ہی برا بچھونا ہے، میہاد معنی بچھونے کو کہتے ہیں، کیا ہی برا بچھونا ہے۔ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن ہوا اعمى، تو کیا وہ شخص جو جانتا ہے کہ محض نازل کیا گیا آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف حق، یہ اس شخص کی مثل ہوگا جو وہ اندھا ہے؟ یہاں پر بھی مراد حضرت حمزہ اور ابو جہل ہے، جسے کہ ہم نے پہلے آپ کو بتایا تھا، یا یہاں پر عام مراد ہے کہ جس شخص نے سمجھ لیا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، وہ اس شخص کی مثل ہو جائے گا جو عقل کا اندھا ہے، جو علم کے لحاظ سے اندھا ہے، جو باطل کو قبول کرنے اور حق کو چھوڑنے کے لحاظ سے اندھا ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت تو فقط عقل والے ہی تسلیم کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ نصیحت کو فراموش کر دینا یہ سمجھداری نہیں ہے، بلکہ نصیحت کو قبول کرنا یہ اللہ تبارک و تعالی نے عقل مندی کی دلیل قرار دی ہے۔ لہذا بعض جو لوگ بہت زیادہ دانش مند بنتے ہیں، عقل مندی کا مطلب مظاہرہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم عقل مند ہیں، ہم سمجھدار ہیں، ہمارے فہم کی قوت تم سے زیادہ ہے، لہذا جب کوئی ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، حق بات ہوتی ہے، صحیح بات ہوتی ہے، لیکن اپنے آپ کو صرف عقل مند، زیادہ عقل مند سمجھنے کا زعم فاسد انہیں اس نصیحت کو قبول کرنے سے روک دیتا ہے، اور بولتے ہیں جا جاؤ کسی اور کو نصیحت کرو، ہمیں نصیحت مت کرو۔ کوئی نصیحت کرتا ہے تو اس کو آنا کا مسئلہ اپنے لیے انسلٹ تصور کی جاتی ہے کہ میں اس کو قبول کر لوں گا تو میرے لیے کوئی بے عزتی کی بات ہے، اور پھر وہ سامنے والے کو الٹا ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے کراس کوشچنز کیے جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے سامنے والا گھبرا کر اور پھر انہیں نصیحت کرنا چھوڑ دے۔ تو یہ کوئی سمجھداری نہیں ہے کہ سامنے والا جو ناصح ہے، نصیحت کرنا چاہتا ہے، اس کو آپ خاموش کروا دیں، اسے اپنے پاس سے دور بھیج دیں، یا اس کو ذہنی خلجان میں مبتلا کر کے اس طرح اس کی حوصلہ شکنی کریں کہ آئندہ وہ آپ کے پاس آنے کی ہمت نہ کر سکے، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ عقل مندی یہ ہے کہ جب کوئی واقعی نصیحت کی بات کر رہا ہو تو اس کو قبول کیا جائے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر کوئی تمہاری اصلاح کر رہا ہو تو وہ دو حال سے خالی نہ ہوگا، وہ واقعی عیب تمہاری ذات میں موجود ہے یا موجود نہیں ہے۔ اگر تمہاری ذات میں موجود نہیں تو یہ بیوقوف آدمی ہے کہ اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ تم میں یہ عیب ہے، تو اگر وہ بیوقوف بن رہا ہے تو تمہارا کیا قصور، تم کیوں برا مان رہے ہو؟ اور اگر یہ عیب تمہاری ذات میں ہے تو اچھا ہے کہ اس کے بتانے سے اس عیب کو آپ دور کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ اس پر ہم انشاءاللہ مزید کلام کریں گے لیکن اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔